jest również na odwrót. Zawsze. Zapraszamy do tego, by dzwonić. 227 trójek to coś, co chciałem powiedzieć całe życie. Zapraszamy do trójki. Od nowa. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 29 września, minęła północ. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Rezerwa powodziowa zwiększona do ponad 3 miliardów złotych. Tylko do jutra można składać wnioski o bon energetyczny. Nagrody Festiwalu Filmowego w Gdyni rozdane. Na początek jednak policyjna obława w województwie łódzkim. Poszukiwany jest mężczyzna, który w miejscowości Lubowidza doprowadził do wypadku drogowego, a następnie wyszedł z samochodu i zastrzelił kierowcę auta, które dachowało. Ofiara podróżowała z żoną i dwójką dzieci. Do zdarzenia doszło po godzinie 19. Rezerwa powodziowa w budżecie na przyszły rok wyniesie 3 miliardy 191 milionów złotych. Podczas specjalnego posiedzenia rządu minister finansów Andrzej Domański powiedział, że na polecenie premiera sprawdzono też możliwość przeznaczenia na ten cel pieniędzy z budżetów instytucji, nad którymi kontrolę sprawuje Sejm. Budżety tych jednostek mogłyby zostać zmniejszone już na tym etapie sejmowym o kwotę nie mniejszą niż 200 milionów złotych. Środki w Sądzie Najwyższym mogłyby zostać zmniejszone o kwotę ponad 25 milionów złotych, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o kwotę ponad 55 milionów złotych, Instytutu Pamięci Narodowej o kwotę przekraczającą 56 milionów złotych, oszczędności w wydatkach Kancelarii Prezydenta sięgających 26 milionów złotych. Na posiedzeniu rządu pełnomocnik do spraw odbudowy po powodzi Marcin Kierwiński poinformował, że żywioł szalejący na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie zniszczył ponad 26 tysięcy budynków. Wiemy już teraz o ponad 17 tysiącach budynków mieszkalnych, prawie 8,5 tysiąca budynków gospodarczych, prawie 1150 budynków użyteczności publicznej, szeroko rozumianej, w tym 141 szkół, 41 mostów, 45 przepompowni, 121 uszkodzonych dróg. Wczoraj Sejmowa Komisja Nadzwyczajna przyjęła jednogłośnie rządowy projekt tzw. specustawy, która ma pomóc mieszkańcom terenów popowodziowych. Tylko do jutra można składać wnioski o bon energetyczny. To jednorazowa pomoc w opłaceniu rachunków za prąd dla gospodarstw domowych o niższych dochodach. Kto może liczyć na dofinansowanie i na jakich warunkach? Wyjaśnia Paweł Marciniak z Ministerstwa Klimatu i Środowiska. To jest świadczenie, które przysługuje wtedy, kiedy próg dochodowy nie przekracza 2,5 tysiąca złotych dla gospodarstw jednoosobowych i 1700 złotych na osobę dla gospodarstw wieloosobowych, ale mamy tu zasadę złotówkę do złotówki, czyli odpowiednio w zależności od przekroczenia poziomu tego, o którym mówiłem, następuje spadek wielkości naszego świadczenia. Minimalna kwota świadczenia to jest 20 zł wsparcia. Pierwotnie szacowano, że z bonu skorzysta około 3,5 miliona gospodarstw. Z danych z połowy tygodnia wynika, że wniosków złożono o ponad milion mniej. Były komendant główny policji, generał Jarosław Szymczyk, jutro ma usłyszeć zarzuty. Chodzi o sprawę eksplozji granatnika w Komendzie Głównej Policji, mówi Piotr Skiba, rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej. Potwierdzam, że były komendant główny policji, pan generał Szymczyk, został wezwany na poniedziałek na godziny przedpołudniowe do prokuratury okręgowej w Warszawie celem ogłoszenia zarzutów, jak również przesłuchania w charakterze podejrzanego w związku ze sprawą wybuchu, do którego doszło w grudniu 2022 roku. Granatnik, który wybuchł, miał być prezentem, który generał Szymczyk otrzymał podczas wizyty w Ukrainie. Opozycyjny ruch ANO wygrał częściowe wybory do czeskiego senatu. Partia byłego premiera Andreja Babisza umocniła swoją pozycję w izbie wyższej parlamentu. Senat pozostanie jednak pod kontrolą centroprawicowej koalicji rządzącej. Z Pragi Wojciech Stopba. Dla partii Andreja Babisza to trzecie wygrane wybory w tym roku. Ruch ANO zwyciężył wcześniej w głosowaniu do Parlamentu Europejskiego oraz w wyborach regionalnych. Teraz w obu turach wyborów senackich zdobył 8 z 27 mandatów. Na finiszu jesteśmy pierwsi i jednoznacznie jest to sukces. Będziemy zabiegać o stanowisko wiceprzewodniczącego Izby, zapowiedział lider ugrupowania, które wygrało wybory do Senatu po raz pierwszy. O sukcesie mówią też polityczni oponenci Babisza. Pięciopartyjna koalicja rządząca uzyskała łącznie 15 senatorskich mandatów. Naszym celem było utrzymanie Senatu jako kluczowego zabezpieczenia demokracji przed lewicowymi populistami. To się udało, oznajmił premier, a zarazem szef Obywatelskiej Partii Demokratycznej Petr Fiala. Z Pragi Wojciech Stopba, Polskie Radio. Zielona granica Agnieszki Holland nagrodzona Złotymi Lwami za najlepszy film tegorocznego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Srebrne lwy z kolei trafiły do Dziewczyny z igłą Magnusa von Horna. Wielka radość. Byłem tutaj parę dni, słyszałem bardzo dużo fajnych rzeczy od publiczności i super to jest, jak to też się przekłada na werdykt jury. No i to nie tylko jakby dzisiaj, ale też wczoraj na małej gali dostaliśmy nagrodę od jury młodych. To też wielki zaszczyt i bardzo, bardzo się cieszę, że film jest w stanie tak resonować. Bohaterem gali okazał się także Wojciech Marczewski, reżyser takich filmów jak Ucieczka z kina Wolność, Dreszcze czy Zmory. W Gdyni za swoją pracę odebrał platynowe lwy za całokształt twórczości. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A tej nocy naprawdę będzie można zmarznąć. Będzie od 4 do 8 stopni. Cieplej tylko na wybrzeżu, tam 11. A niedziela ze słońcem. Przelotnie popada tylko na północy i południowym wschodzie. A na termometrach zobaczymy od 13 do 15 stopni chłodniej w rejonach podgórskich. Tam maksymalnie 12. Muzyka jest czymś więcej niż tylko obiektem studiów. Jest sposobem postrzegania świata, narzędziem rozumienia. Dziś żadne teoretyzowanie związane z analizą matematyczną nie jest już wystarczające. Jeśli chcemy mówić o nowej rzeczywistości, musimy wyobrazić sobie nowe, radykalne formy teoretyczne. Muzyka, czyli organizacja odgłosów, jest jedną z takich form. Rozpoczynam nasze dzisiejsze spotkanie od tej interesującej myśli Jacques'a Attali, autora książki zatytułowanej Noise, the Political Economy of Music, ponieważ do godziny drugiej pojawi się sporo radykalnych form muzycznych Samuela Sheparda. Koncepcji, które mogą, choć oczywiście nie muszą, mieć w najbliższej przyszłości spory wpływ na gatunek określany mianem techno. Potrójne pasmo. Przenoszenie. Dobry wieczór, miło mi gościć w Państwa dźwiękowej przestrzeni. Po Radiu Unsound kontynuujemy czas z muzyką elektroniczną. Mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Key 103, a wcześniej Vocoder. W ten sposób rozpoczyna się najnowsza płyta naszego dzisiejszego bohatera Samuela Sheparda, znanego jako Floating Points. Album Cascade, bo o nim mowa, podobnie jak wszystkie dotychczasowe płyty Brytyjczyka, został nagrany przy pomocy tradycyjnych technik polegających na generowaniu dźwięku przy pomocy autonomicznych, zewnętrznych syntezatorów i instrumentów. Nie mamy tu zatem do czynienia z tworzeniem muzyki w sypialni czy na jakimś innym laptopie, tylko z wysokojakościową działalnością w studiu. Płyta Cascade powstała z wykorzystaniem takich syntezatorów jak na przykład Roland TR-8S, Nord Modular G2, Yamaha CS-70, Yamaha PS-20, Yamaha CS-80. Mamy tu również m.in. ARPA 2600 i wiele innych syntezatorów. Ale są też tradycyjne instrumenty jak perkusja, harfa i do tego ludzki głos traktowany właśnie jak instrument. Dwa pierwsze i wybrzmiałe już utwory tego wydawnictwa wskazują najważniejszy kierunek, w stronę którego podąża artysta. Ale tu warto zaznaczyć, że stylistyka techno, stylistyka obecna w tych utworach, była także wyczuwalna na winylowych epkach Floating Points na początku jego kariery, w pierwszej dekadzie tego wieku, jak i na płycie Crash, gdzie najpierw również w postaci winylowej epki pojawił się utwór Les Alpes. Mam nadzieję, że państwo przyzwyczaili się już do tych zabiegów, ale myślę, że jest to zasadne, żeby nową muzykę prezentować w kontekście wcześniejszych nagrań, co po prostu daje możliwość pełnej obserwacji rozwoju artysty. Usłyszeliśmy utwór Les Alpes Extended, czyli pełną wersję kompozycji, która w skróconej o połowę pojawiła się na albumie Crash w roku 2019. W 2024 z kolei Floating Points rozwija ją, rzucając tym samym nowe światło na gatunek techno, o czym świadczy rytmika, jej częstotliwość mierzona liczbą BPM-ów, czyli beats per minute, zatem wskaźnikiem określającym liczbę bitów na minutę. W przypadku nowych nagrań Floating Points jest to przedział od 130 do ponad 140 BPM-ów. Myślę tutaj o tych utworach rytmicznych, tanecznych. I już tylko po samych wartościach, po tych uderzeniach na minutę, daje nam to wszystko możliwość wiązania tej muzyki właśnie z nurtem techno. Do tego rytmika taktowana jest na 4/4 z bardzo dużym udziałem tonów basowych. Wszystko wpisuje się w stylistykę techno i jeśli jeszcze zwrócimy uwagę na industrialny charakter całości nawiązujący do dźwięków słyszanych przede wszystkim w fabrykach, to nasza definicja gatunkowa staje się oczywista i jasna. Przed nami dwa kolejne utwory najnowszej płyty Floating Points zatytułowanej Cascade. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Del Oro, a wcześniej Birth 4000. Kolejne przykłady tego, jak Floating Points rzuca nowe światło na gatunek techno. Dlaczego nowe? Otóż nie działa na jakichkolwiek samplach i wychodzi poza środowisko software'u, rejestrując wszystko w czasie rzeczywistym, zaprzęgając do tego wszystkie także tradycyjne instrumenty, jak perkusja, harfa i ludzki głos, traktowany jak instrument bez wypowiedzianych czy wyśpiewanych słów. Co prawda takie podejście do techno nie jest jakąś super szczególną nowością, bo warto tu na przykład wspomnieć o ostatniej czarnej płycie Oshi Barak, czy ze świata o dokonaniach Moritza von Oswalda. Jeszcze przez moment o Oshi Baraku, gdzie zastosowano podobne zabiegi, ale ze znacznie mniejszą ilością dźwięków. Do tego Floating Points, który przemierzał w swojej twórczości przez ogrody z muzyką kameralną, muzyką disco czy wreszcie jazz łączony z dużą orkiestrą i Pharoah Sandersem. To wszystko powoduje, że ów gentleman ma olbrzymie doświadczenie w samym generowaniu brzmienia, co wyróżnia go na tle wielu innych współczesnych producentów, często działających bez podstaw muzyki i zamkniętych w środowisku software'owym. Tu mamy żywą muzykę z niewirtualnym, że się tak wyrażę, źródłem, co w bardzo dosadny sposób podnosi poprzeczkę i właśnie dzięki temu ludzkiemu niedoskonałemu czynnikowi powoduje, że jest muzyką przez duże M. Ponadto w dosyć charakterystyczny dla siebie sposób łączy mocną repetycję z typową dla siebie nutką oniryzmu nasączoną przez syntezator Bukla 200E, co było słyszane w wybrzmiałym utworze Birth 4000. A przed nami dwa ostatnie utwory Samuela z płyty Cascade, zatytułowane Tilt i Ablaze. Tu będziemy mieli do czynienia z połamanym rytmem, nie dającym się już do sklasyfikowania w kierunku muzyki techno. Tej kompozycji bliżej do footworku czy jungle.